Гарбастая форева. Камуністы, гэта слова як са сталі. Кончылася ваше время. Ты кажаш, што здохла, а вось аднавілі. Але КПБ не вернулася. Дзевяностая форева. Партыя Фенікс, феномен камуністычнай партыі. Юра, вось калі мы гаварылі пра 91 год, пра аднаўленне незалежнасці, дык проста праз коску прыгадалі, што ў той жа дзень, калі была адноўлена незалежнасць і была спыненая, дакладней юрыдычна гэта было называлася прыпыненая дзейнасць КПБ КПСС. Зараз сапраўды вось калі параўноўваць гэта з аднаўленнем незалежнасці, гэта здаецца такім эпізодам, але от я прыгадываю тады жнівень 91-га, гэта была падзея, ну, успрымалася, можа быць, нават больш значная тады ў свядомасці і абмяркоўвалася больш так гучна, чым вось наданне дэкларацыі аб суверэнітэце статусу канстытуцыйнай сілы. Ну, чаму 2,5 сотні дэпутатаў камуністаў у тым ліку прагаласавала за незалежнасць, патлумачыць, напэўна, лягчэй, чым чаму практычна тыя ж самыя людзі прагаласавалі за спыненне дзейнасці іх партыі. За гэта галасавалі, я проста нагадаю, гэты былыя ўжо ў той момант першыя сакратары райкамаў, сакратары абкамаў і гэтак далей. Чаму так лёгка вось гэта адбылося? Ну, ведаеш, тут словы прыгадваюцца з верша Маяковскага, які пра якраз іх перамогу ў 17 годзе, але формула падыходзіць да іх, кончылася ваша время. І прычым ты ведаеш, вот тады ў жнівеньскія тыя дні ў мяне была абсалютна такая фантастычная гісторыя. Вот літаральна праз пару дзён пасля таго, як кампартыю забаранілі, значыць, я даведаўся, што камуністы, якія засталіся вернымі, так бы мовіць, на чале з сакратаром, здаецца, гаркаму, ён быў Валентынам Чыкіным, збіраюцца каля дома асветы, палітпроса на Цвіслачы. Я пра гэта даведаўся, я туды прыйшоў, і вот стаяць 7 чалавек, 7-10 чалавек. Сярэдняга ўзросту, ці нават сталага ўзросту, з вядомых мне людзей там быў толькі Чыкін. Здаецца, так непадалёк міліцыянт стаіць, і всё. Ні БТ, ні Савецкай Беларусі, ні соцень тысяч чалавек, якія ўваходзілі ў Беларусі в гэтую партыю, всё. Ні таварыша Сакалова, Камая, нікога гэтак таксама. Вот я кажу, другарадныя людзі, ці нават не наменклатурныя, а проста вот людзі камуністы. Ну, я падышоў, пагаварыў, спытаў, ну, што, якія планы, як, што. Чыкін адказаў, і, дарэчы, потым, ужо пасля таго, як вот адбылося тое, пра што мы потым пагаворым, ён нават прыгадаў гэта, што кажа, вот у той момант толькі корэспандэнт Радыё Свабода намі зацікавіўся. Вось, і на мой погляд, это ўсё ж такі сведчанне таго, што, ну, здохла, скончыўся час, і это разумелі ўсе, ну, акрамя вот такіх, так бы мовіць, верных, як вот эта купка людзей, каторыя, ну, у пэўным сэнсе ў мяне тады нават выклікалі пэўную павагу сваімі, ну, тым, што яны аказались вернымі нават этому жахліваму і крыважэрнаму гэтай справе. Слухай, вот я сказаў, што так лёгка адбылося, насамрэч, канешне, не лёгка, бо вось все гэтыя папярэднія гады, 23 гады, напрыклад, БНФ вельмі актыўна вёў антыкамуністычную прапаганду. На сесіі, якая прымала незалежнасць, апазіцыя БНФ таксама патрабавала спынення дзейнасці КПБ КПСС, шла, ў прынцыпе, барацьба. Проста вот гэтыя у некі момант дэпутаты яны прагаласавалі. Але вось што тады ўсё ж такі адбылося? Абрынулася гэтая структура, все гэтыя ЦК, абкамы, райкамы? Ці ты кажаш, што скончыўся час, як Маяковскі казаў, кончылася ваша время, ці скончыўся час ідэі? Не, ну скончыўся час і ідэі, але скончыўся час і структуры. Ну, вот эта камуністычная сістэма, якая ад ЦК да апошняга там сельсавету, ну яна знікла. Так, многія тыя людзі сталі там супрацоўнікамі, так бы мовіць, уладнай вертыкалі, дэпутатамі, старшынямі выканкамаў, але тая сістэма, якая была да таго, ну і, Сергей, па шчырасці, яна знікла. Её не было, её ўжо не было. І нават калі як бы нібыто аднавілася, аднавілася імя, сістэма, тая, якая кіравала 70 гадоў, яна знікла, яна рассыпалася. Камуністы – гэта слова як са сталі. Камуністы – гэта слова як з вагню. Маркс і Энгельс нам імя такое далі. 100 гадоў таму назад упершыню. Вось калі забаранілі дзейнасць КПСС, здаецца, з Лявоном Баршэўскім мы прычыталі гэтым нашым дэпутатам-камуністам гэты верш, толькі памянялі не Маркс і Ленін нам імя такое далі, а вам імя такое далі. Я памятаю, стаяў першы сакратар пастаўскага райкаму партыі Васіль Чэпік, чырвоны і злы, но праглынуў. Ну, мы мелі рацыю, сапраўды, сталь аказалася не сталлю, вагонь просто сжэр гэтае КПСС, застаўся адзін попел. Але прайшло зусім не шмат часу, і як птушка Фенікс з попелу гэтая партыя аднавілася. Вот просто нагадаю хроналогію. Ну, 25 жніўня 91 года спыненая дзейнасць КПСС, 26 траўня 92 года, праз паўгода, больш чым праз паўгода, рэгіструецца партыя камуністаў беларуская. 20 кастрычніка 92 на сесію уносіцца пытанне аб скасаванні той ранейшай пастановы жніўня 91-га, а 3 лютага 93 года гэтая пастанова адмененая. І прыблізна вот такія ж крыху ў іншым фармаце працэсы адбываліся ў Расіі, дзе 30 лістапада 92 года Канстытуцыйны суд Расіі практычна прызнаў гэтую партыю, ну, дакладней прызнаў указы Ельцына ў большай сваёй частцы неканстытуцыйным, хаця, вось, скажам, у мяне ёсць кніжка, якую напісаў Рудніцкі, які на той момант прадставляў якраз такі інтарэсы КПСС. І от ён цытуе тут выступ Шахрая, аднаго з кіраўнікоў Расіі, дзе ён казаў, што КПСС – это не партія, а особы механізм фарміравання і реалізацыі палітычнай власці государственны па сваёй суці. Тым не менш, вось не глядзячы на гэта ўсё, фактычна, што адбылося? Праз год камуністы сябе аднавілі. І у Беларусі нават было дзве, ці там тры камуністычныя партыі. Чаму? Вось так. Чаму? Ты кажаш, што здохла, а вось аднавілі. Ну, не зусім аднавілі. Дарэчы, нават імя яны далёка не адразу сябе вернулі. Тады ж было так. Была, як ты правільна сказаў, была зарэгістраваная ПКБ. Потым у 92-м было прынятае рашэнне, што як бы аднаўляецца КПБ. То есть, ну, скасаванае рашэнне аб скасаванні КПБ. Але КПБ не вернулася. І тым больш не вернулася вот тое, што ты чытаў формулёўку Шахрая наконт таго, што гэта не партыя, а гэта сістэма кіравання. Ну, сістэма кіравання ніяк не вернулася. А чаму яны на это пайшлі? А, ну, ведаеш, як бы, а магчыма вот із-за як бы таго эпізода, пра які я распавёў на Цвіслачу, калі ну, ім было неёмка, што яны прайгралі. Ім было неёмка, што яны аказаліся зусім не са сталі і не з вагню. Ну, так вот, як бы, каб скампенсаваць вот гэтае сваё, ну, пэўнае прыніжэнне, яны і вырашылі імя, метку, як бы, аднавіць. Вот, вот мы фармальна, як бы, гэта імя адновім, а фактычна ім же ніхто не перашкаджаў вот гэтай ПКБ. Калі ўвялі гэтую як бы скасаванне, ім ніхто не перашкаджаў вернуць сябе імя. А не трэба. А вот уже не трэба. Да, мы символично вернули, мы не такие уже как бы кепские, не такие уже бессоромные. Але мы разумеем, что пришли новые часы. Это не тое. И потом ты маешь рацию, там уже и расколы пошли, и, до речи, вельми-вельми был характерный, показальный, чем я бы сказал, отрознение от России. Что на президентских выборах 1994 года представник миновито вот этой коммунистичной партии, как бы аутентичной коммунистичной партии, он занял, сдается, после опошнее место. Василь Новиков. В той час, как у России, коммунисты завсёды были другими. У коммунистов было другое место. А у Беларуси, такой, как его назвать, там, стихийный коммунист Лукашенко, але вот, не партийный, не с партбилетом, такой катить. А вот аутентичный, натуральный, он вот за уши их может, расставлять, например, того же Чикіна, здаецца, ён свой час прызначыў у Мінгарвыканкам. Вот цяпер спадара Карпенку прызначыў, але это зусім не адраджэнне той кампартыі, якой яна была да жніўня 91-га. Той кампартыі ўжо больш няма. Юра, ты сказал, что вот Лукашенко человек без партбилета. Это, скажем, не совсем так. Александр Лукашенко несколько раз говорил, что он заховывает свой партийный билет, хотя, безумовно, формально у склад коммунистической партии он, как мы ведаем, во всяком разе, не уваходит. У какой ступени теперешнюю уладу Беларуси можно назвать коммунистичной, и тем мы можем говорить, что Лукашенко, симпатизует, навод патронирует эту партию. Бо, например, я имею певные известки, что в конце 90-х годов Лукашенко просто навод финансово, мне казали, допомагал российским коммунистам, Зюганову, хай не ён персонально, але певные фирмы, так сказать, з ягонага дозволу гэта нібыта рабілі. Хотя категорично сцвярджаць я гэта не бяруся, але ось глядзі. Ты прыгадаў спадара Карпенко, які займае пасаду міністра адукацыі, які абсалютна адкрыта член камуністычнай партыі, адзін з кіраўнікоў. У палату прадстаўнікоў, як правіла, праходзіць дзясятак, а то і болей камуністаў. Ніякая іншая дэмакратычная партыя пахваліцца такім не можа. За ўсе 25 гадоў існавання Лукашэнкі на пасадзе прэзідэнта, ніводны прадстаўнік, БНФ, напрыклад, ніколі не быў проста і блізка падпушчаны да выканаўчай структуры. А камуністы фактычна знаходзяцца, можна сказаць, ва ўладзе. Як бы ты адказаў на гэтае пытанне? Я бы адказаў так, што так, яны там знаходзяцца. Так, сапраўды, я не ведаю там на кон грошы, хаця веру расійскім камуністам, але на што ж на грошы, Лукашэнка рэгулярна дагэтуль сустракаецца з Зюгановым публічна. Ніводны іншы лідар, якой бы то ні было краіны, там я не ведаю, Казахстана, Узбекістана, нават больш аўтарытарныя, больш рэпрэсіўныя рэжымы, ім в галаву не прыйшло бы сустракацца з Зюгановым. А Лукашэнкі прыходзяць. Але, на мой погляд, в значнай ступені гэта ўсё ж такі жэст на адрас старэйшага пакалення, на адрас старэйшага электарату. Вот вы жылі пры КПСС, вот я паважаю, я нашу партбілет, я вот этих людзей прызначаю, але, ведаеш, па прыродзе цяперашняя беларуская ўлада, яна не камуністычная, таму што дыктатуры бываюць розныя. Лукашэнкаўская дыктатура – это персоналістская дыктатура, это дыктатура адной асобы, аднаго лідара. Ён нават забараняе Белай Русі стаць партыяй. То есть нават сваім самым лаяльным людзям забараняе стаць партыяй. А не трэба. Это зусім іншы механізм улады. Ён

А не треба. А вот уже не треба. Да, мы символично вернули, мы не такие уже как бы кепские, не такие уже бессоромные. Але мы разумеем, что пришли новые часы. Это не тое. И потом ты маешь рацию, там уже и расколы пошли, и, до речи, вельми-вельми был характерный, показальный, чем я бы сказал, отрознение от России. Что на президентских выборах 1994 года представник менавито вот этой коммунистичной партии, как бы аутентичной коммунистичной партии, он занял, сдается, после опошнее место. Василь Новиков. В тот час, как у России, коммунисты завсёды были другими. У коммунистов было другое место. А в Беларуси, такой, как его назвать, там, стихийный коммунист Лукашенко, але вот, не партийный, не с партбилетом, такой катить. А вот аутентичный, натуральный, он вот за уши их может, расставлять, например, того же Чикіна, здаецца, ён у свой час прызначыў у Менгарвыканкам. Вот цяпер спадара Карпенку прызначыў, але зусім не адраджэнне той кампартыі, якой яна была да жніўня 91-га. Той кампартыі ўжо больш няма. Юра, ты сказал, что вот Лукашенко человек без партбилета. Это, скажем, не совсем так. Александр Лукашенко несколько раз говорил, что он заховывает свой партийный билет, хотя, безумовно, формально у склад коммунистической партии он, как мы ведаем, во всяком разе не уваходит. У какой ступени теперешнюю уладу Беларуси можно назвать коммунистичной, и тем мы можем говорить, что Лукашенко, симпатизует, навод патронирует эту партию. Бо, например, я имею певные известки, что в конце 90-х годов Лукашенко просто навод финансово, мне казали, допомагал российским коммунистам, Зюганову, хай не ён персонально, але певные фирмы, так сказать, с ягонага дозволу, гэта нібыта рабілі. Хотя категорично свержать я это не берусь, але ось гляди, ты пригадал спадара Карпенко, який займає посаду міністра адукації, який абсолютно открыто член коммунистической партии, один из керівників. У палату представников, як правило, проходит десяток, а то и более коммунистов. Некая іншая демократичная партия похвалиться таким не может. За все 25 годов існавання Лукашенко на посаде президента, ніводны представник, БНФ, например, николи не был просто и близко подпущен до выконавшей структуры. А вот коммунисты фактично находятся, можно сказать, во уладе. Як бы ты отказал на это пытание? Я бы отказал так, что так, яны там знаходзяцца. Так, сапраўды, я не ведаю там наконт грошай, хотя веру российским коммунистам, але на что ж на грошы Лукашенко регулярно дагэтуль сустракается с Зюгановым публично. Ніводны іншы лідер, якой бы то ні было краіны, там я не ведаю, Казахстана, Узбекистана, нават больш аўтарытарныя, больш рэпрэсіўныя режимы, им в голову не пришло бы сустракаться с Зюгановым. А Лукашенко приходит. Але, на мой погляд, в значной ступени это все ж таки жест на адрес старейшего поколения, на адрес старейшего электорату. Вот вы жили при КПСС, вот я поважаю, я ношу партбилет, я вот этих людей призначаю, але, ведаешь, по природе теперешняя белорусская улада, яна не коммунистичная, потому что диктатуры бывают разные. Лукашенковская диктатура – это персоналистская диктатура, это диктатура одной особы, одного лидера. Ему, он навод за обороняя Белой Руси стать партией. То есть навод своим самым лояльным людям забороняя стать партией. А не треба. Это зусім інший механизм улады. И он